Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. It's true. You took my love for granted. Why? Take a Bow van Madonna was dat. En daarvoor Chris Isaak en Life Will Go On. Dierenwelzijn op gemeentelijk niveau. Om dat te stimuleren is er nu een prijs voor de diervriendelijke gemeente van 2019. Herman de Bruin. De verkiezing van de diervriendelijke gemeente van 2019, die komt eraan. Ik ga erover praten met Danielle van Gennep. Ze is aan de telefoon en welkom Danielle. Dankjewel. Wat is een verkiezing van de diervriendelijke gemeente? Is dat al jaren aan de gang? Nee, dat hebben we eigenlijk vorig jaar voor het eerst gestart. Want wij dachten, hoe is het eigenlijk gesteld met de diervriendelijkheid binnen gemeente? Mm-hmm. Want de gemeente, die moet niet alleen goed zorgen voor haar burgers, maar ook voor alle dieren die er wonen. Ja. En wij dachten van dat moeten we maar eens onderzoeken hoe diervriendelijk die gemeentes eigenlijk zijn. En toen kwamen we erachter dat, we zijn nu ongeveer zo'n 70 gemeenten die dierenwelzijn in een portefeuille hebben. En die dan ook een dierenwelzijnsbeleid hebben gemaakt. Maar bij zo'n 360 gemeenten in Nederland, is dat nog maar een fractie van het totaal. Er is nog wel wat werk te doen dus. Ja. En wij hebben zoiets van, laten we het vooral een positieve insteek geven. En vandaar dat we die verkiezing hebben georganiseerd. Ja, en wat voor criteria moeten gemeenten aan voldoen om een beetje hoog te eindigen? Want het wordt een soort wedstrijd, begrijp ik? Ja, het is een wedstrijd en er zit van alles in. We hebben een stuk of 30 criteria. Mm-hmm. En een van de criteria is bijvoorbeeld, heeft een gemeente überhaupt een dierenwelzijnsbeleid? Zoals ik al zei, is dat nog maar een fractie. Ja. Maar het is wel belangrijk dat dat in ieder geval wordt aangekaart of in ontwikkeling komt. Dus we kijken ook niet alleen maar naar van, wie is nou de allerbeste van Nederland? Want dan kom je toch ook al heel gauw uit bij grote steden als Amsterdam en Rotterdam. Maar we kijken ook van welke gemeente maakt nou binnen de capaciteit die ze hebben de grootste stappen. Het is zelfs een wettelijke taak van de gemeente om met name gevonden huisdieren, zwerfdieren, die hebben ze een zorgplicht voor 14 dagen. En dat weten zelfs nog niet eens alle gemeenten, maar dat is gewoon in de wet geregeld. Mm-hmm. En dat betekent dat ze heel vaak die taak uitbesteden aan dierenambulances en dierenasielen. En dat is prima, maar dat betekent wel dat ze gewoon 14 dagen moeten zorgen voor een vergoeding van de opvang van die dieren. Ja, dus er is wettelijk al heel veel vastgelegd, maar niet alle gemeenten zijn zich dat bewust. Ja, ze regelen ook zeker niet allemaal het op dezelfde manier. Mm-hmm. Dus de ene gemeente zegt, alle kosten die met die opvang te maken hebben, die vergoeden wij. Maar andere gemeenten zeggen, ik doe maar een paar cent per inwoner en daarmee basta. Ja, dus ook niet echt een landelijke richtlijn daarvoor. Dus precies. Dat zou mooi zijn. Dus iedere gemeente kan zichzelf, daar is nog veel werk te doen eigenlijk. Voor jullie om dat een beetje in kaart te kunnen brengen en te zorgen dat iedereen een beetje hetzelfde doet zo ongeveer. Even terug naar die verkiezing. Dat betekent, gemeenten kunnen zich nomineren daarvoor? Ja, gemeenten, maar ook burgers kunnen hun eigen gemeente nomineren. Mm. Of asielen en dierenambulance kunnen hun gemeente nomineren. Als ze nou vinden dat hun gemeente nou echt goed bezig is. En dat kan gewoon ook iets heel simpels zijn als goede uitlaatplekken. Ja. Goede losloopgebieden voor de honden. Of dat ze een speciale regeling hebben bijvoorbeeld voor de minima. Dat er een tegemoetkoming is voor de dierenartskosten. En dat doen sommige gemeenten ook. Meld je gemeente dan aan. En dan nemen wij hem op als kandidaat voor de verkiezing. En waar kan dat? Dat kan op www.meestdiervriendelijkegemeente.nl, maar het kan ook op www.dier.nu. En wanneer wordt de uitslag bekendgemaakt? Want je houdt natuurlijk op een gegeven moment bij die nominaties een aantal over die weer gaan strijden voor de hoogste plek. Ja, klopt. Nomineren kan tot 4 oktober, dat is makkelijk te onthouden, Dierendag. En op 9 november maken wij tijdens ons landelijk congres Dierenwelzijn, dat organiseert Dierenlot elk jaar. Op 9 november wordt bekendgemaakt wie de winnaar is. Dus vorig jaar was het Leeuwarden en we zijn heel benieuwd wie dit jaar de winnaar wordt. Ja, want Leeuwarden wordt het in ieder geval niet. Nee, zij hebben gezegd van we doen niet mee, we gunnen het een ander. Oké, dat is heel sportief. Dat is heel lief. Ja. Als mensen wat meer willen weten, de website geeft informatie? Ja, zeker. Op dier.nu vindt men alle informatie die nodig is. Dier.nu. Daar staat het allemaal op. Nou, ik wens je er veel succes mee. 4 oktober, voor 4 oktober dus regelen. En dan horen wij na 9 november de uitslag van de meest diervriendelijke gemeente van Nederland. Ja.

Stevie Wonder en Overjoy. Het volgende onderwerp gaat alweer over een prijs. De Rotterdamse Scriptieprijs 2019. Mariska de Vries praat met de winnaar. Mirthe van Delden heeft de Rotterdamse Scriptieprijs 2019 gewonnen. En zij is onderzoeker en opleidingsmanager bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Mirthe, welkom in de uitzending. Je hebt met je scriptie dus deze prijs gewonnen. Allereerst van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Waar ging je scriptie precies over? Ik heb onderzocht hoe nudging in dit geval kan helpen bij de aanpak van ondermijning. Aanpak van ondermijnende criminaliteit op Rotterdam-Zuid. En eigenlijk het idee is dat, wat ik heb onderzocht, is of bij het gebruik van gedragsinzichten er nou een positief effect valt te zien bij de aanpak van complexe problemen. En daarvan heb ik dus gekeken of nudging in dit geval als een van de gedragsinzichten kan helpen bij de aanpak van ondermijning. Aangezien dat een van de complexe problemen is op dit moment. Ja, misschien moet je even uitleggen wat nudging precies is. Ja, nudging is het idee dat je gedragsverandering kan stimuleren door gerichte aanpassingen aan te brengen in de omgeving, zonder dat je daarbij eigenlijk iets verbiedt. En ik denk dat het meest sprekende voorbeeld voor de meeste mensen nog wel is dat als je in de supermarkt bent, dan is er naast de kassa vaak zo'n klein schap met allemaal heerlijke snoepdingen die je eigenlijk niet wil kopen. Maar omdat ze daar precies op de juiste plek staan, word je verleid om ze toch te kopen. Dus dat is een aanpassing in de omgeving waardoor bepaald gedrag wordt uitgelokt. En je kan je voorstellen dat je dat op allerlei terreinen eigenlijk kan doen. Ja, en hoe beïnvloed je dan ondermijnende criminaliteit met behulp van deze tactiek? Ja, dat is inderdaad iets complexer. Wat ik zelf een heel mooi en sprekend voorbeeld vind, is in Rotterdam is de Beierlandse Laan. En dat is eigenlijk een vrij lange straat waar heel veel winkels aan zitten. En er zijn er nu allemaal overkappingen bij die winkels. Met het idee dat mensen daar ook kunnen wandelen als het bijvoorbeeld regent. En daar dus al die winkels kunnen bezoeken. Maar nu is het eigenlijk het effect daarvan dat de hele zichtslijnen, zoals architecten dat dan noemen, heb ik mij laten vertellen, dat die weg zijn. Dus in die straat zijn allerlei plekken die eigenlijk heel onzichtbaar zijn voor andere mensen die door die straat lopen. En wat gebeurt er op plekken waar niet veel zicht is, dat mensen daar allerlei dingen doen, of dat nodigt in ieder geval uit, tot gedrag wat ook niet zichtbaar mag zijn. Zoals bijvoorbeeld het dealen van drugs. Dus een van de projecten die zij daar nu hebben lopen, is door te kijken, onder andere met architecten, hoe ze die straat eigenlijk opener en lichter kunnen maken. Waardoor er dus ook vooral gedrag wordt vertoond, ja, wat daarmee wordt uitgelokt. En ik denk dat dit wel een voorbeeld is wat laat zien dat je dus door zo'n aanpassing in de omgeving eigenlijk crimineel gedrag zo min mogelijk daar laat zijn, zeg maar. Hoe kwam je zelf op het idee om dit onderwerp te kiezen? Ja, wat ik heel interessant vind aan het gebruik van gedragsinzichten is dat ze een andere manier van kijken bieden. Dus ondanks dat we weten dat de mens eigenlijk niet zo rationeel is, we weten dat we allemaal niet rekensommetjes constant in ons hoofd maken om te kijken wat nou het meest kosteneffectief is. We worden allemaal beïnvloed door de sociale norm, door hoe we zijn opgegroeid, door waar we wonen, waar we zijn. En toch richt beleid zich heel vaak op de rationele kant van de mens. Dus wij vertellen mensen nog een keer dat iets verboden is. We geven ze nogmaals een hogere boete. En dat is allemaal heel rationeel gedacht. En nu weten wij inmiddels uit eerder onderzoek dat juist bij de aanpak van complexe problemen dat niet werkt, die hele rationele kant. Dus toen dacht ik, het zou toch interessant zijn als we juist bij dat soort problemen inzichten rondom menselijk gedrag, hoe dat tot stand komt, hè, dus juist met die sociale normen, als we dat kunnen meenemen. En ik was dan ook zeer aangenaam verrast om te zien dat dat hier inderdaad in Rotterdam eigenlijk al gebeurt. En dat dat dus deze hypothese lijkt te bevestigen. Wat was de eindconclusie van je scriptie? Mijn conclusie onder andere is geweest dat we juist gedragsinzichten ook moeten gebruiken bij de aanpak van complexe sociale problemen. Stop je nu met onderzoek of ga je toch nog weer verder aan de slag met dit onderwerp? Nou, dit onderwerp dat blijft ontzettend interessant en ik ben het na dit onderzoek eigenlijk alleen maar interessanter gaan vinden. En het blijkt ook dat de praktijk het heel interessant vindt, dus dat is ook heel leuk om te merken. En gelukkig heb ik binnen mijn baan als onderzoeker hier bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur ook de ruimte om dit onderwerp verder te gaan. Dus dat zal zeker iets zijn wat de komende tijd nog wel op de agenda staat. Ik vind het heel interessant. Zeker. Ik dank je voor je uitleg. Nogmaals van harte gefeliciteerd en ik wens je een prachtige carrière verder toe in deze richting. Hou ons op de hoogte als er weer een prachtig onderzoeksresultaat naar voren komt. Ik sprak met Mirthe van Delden. Zij heeft de Rotterdamse Scriptieprijs 2019 gewonnen.

Lastige tekst voor Linda Ronstadt in Oh Baby Baby uit 1978. En daarvoor het goede doel. En achter de wolken schijnt de zon. Binnenkort treden 3 dagen lang artiesten van wereldfaam op in Schiedam. Tijdens Music Distillery. Mariska de Vries. Ik ga praten met Frans van Kruchten. Hij is voorzitter van de Music Distillery. En de 3e editie barst bijna los, Frans. Wanneer gaat dat plaatsvinden? Ja, de 3e editie barst los en wel op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 oktober. Ja, dus nog even tijd voor de laatste voorbereidingen, maar het programma is al grotendeels bekend. Ik zag wat prachtige namen, maar ik wilde even gewoon bij de vrijdag beginnen. Ja. 11 oktober, hoe laat gaat het terrein open? En voor de mensen die er nog nooit geweest zijn, waar vindt het plaats? Ja. Nou, het terrein zijn de voormalige loodsen van Houthandel Jongeneel en dat heet nu de Nolet Loodsen. Nolet heeft dat destijds gekocht. Want ja, je weet, het huis of het pand van je buurman komt maar 1 keer te koop. Dus voor toekomstige uitbreidingen hebben ze die loodsen gekocht. Prachtig terrein. Gigantisch groot parkeerterrein ernaast. Dat is echt geweldig voor ons. En het begint dan vrijdag 11 oktober. Het terrein gaat open om 5 uur. Want vanaf 5 uur vindt er in de ketelkantine al concerten plaats. En dat betekent dat we dan om officieel 8 uur gaan we beginnen. Met het eerste concert. Ene Dulfer, wel eens wel gehoord. Dulfer. Ja, uiteraard. Zowel de vader als de dochter natuurlijk. Ja. Nee, geweldig. Hebben jullie per dag ook een muziekstroming als thema? Dat je een beetje die kant op gaat of een beetje die kant op gaat? Of loopt ja, het door elkaar? Dit heet dan, de vrijdagavond heet dan de New Orleans stroming. Qua muziekstijl. Zaterdag is het meer de, ja, hoe zeg je dat? Kijk, een gospelkoor. Komen uit Amsterdam aanzetten. Ja, dat, welke stroom moet je dat noemen? Nou ja, gospel. Funk. Nou ja, nee, maar de rest is toch wel funk en zo. En ja. En ja. Voor elk wat wils gewoon. Ja. En zonder met name zeggen wij, ja, dan gaan we gewoon een rondje wereld doen. Met Masada, die treden nog steeds op. En Ellen de Damme doet natuurlijk een rondje Franse chansons, noem maar op. Oké, die komt ook. Ja. Ja. Dus ja, elke dag staat er een teken van. En, ja. Nog even terug naar de zaterdag. We hadden de vrijdag gehad. Even de zaterdag. Jullie beginnen dan ook weer om 5 uur? Om 5 uur, ja. Ja. En dan begint in die ketelkantine begint het spul dan weer met dat gospelkoor. En het hoofdpodium? Ja. Wat nou, gebeurt die, daar? Die Etok Ubong, daarvan zegt men, dat is een soort mogelijkerwijs een Miles Davis in opkomst. Dus die schijnt wel prachtige trompetmuziek te kunnen maken. En ja, zeer veelbelovend. Ben ik ook wel benieuwd naar. Want Nathalie Lans, die kent al die mensen wel. Of die heeft dat allemaal geregeld. En ik ben voorzitter, maar je hebt natuurlijk ook mensen die het programma samenstellen. En dat is niet mijn vak. Dus ik ben ook altijd benieuwd wie ze voor deze editie weer heeft weten te strikken. We laten ons verrassen. Ja, maar ja. Caroline Duikhuizen heeft, wat je zegt, een dijk van een stem. Dat wordt natuurlijk ook weer een topper, laten we eerlijk wezen. Dan gaan we naar de zondag. Ja. Zondagmiddag open jullie al? Ja. Hoe laat? Om 1 uur. 1 uur opening. En dan, ik had al een paar keer gezegd, joh, we hebben in Schiedam ook zoveel goede muzikanten. Daar moeten we het ook iets voor doen. Niet dat mijn broer nou zo'n beroemde drummer is. Maar mijn jongste broer is echt wel een goede drummer. En die hebben we gevraagd, regel jij dan een uurtje? Echt een goede Schiedamse muzici om de boel te openen. Oké, dan gaan we naar het hoofdpodium. Wat is daar te zien? Ellen ten Damme heb ik net voorbij horen komen. Ja, dat hoeft toch geen nadere uitleg. Hè? Nee, zeker niet. Ja, ik ben fan hoor. Ja. En Ellen heeft toegezegd dat ze eigenlijk nu al een paar liederen uit haar toekomstige theatershow zal gaan brengen. En tot slot. Een hele bekende groep is natuurlijk. Ik ben ook de jongste niet meer, maar Masada was toen ik jong was. Was het er niet? Was het er, ja, want Masada, ja, die ik. Dat zijn mannen van mijn leeftijd, hè? Dat zijn 70'ers. En die treden nog steeds met z'n allen op. Dat is een groep Molukse muzikanten. Die treden echt nog steeds wereldwijd op. Fantastisch. Spannend. Ja, dat is. En het was. NATO heeft eerder getracht hun vast te leggen. Maar elke keer weer zaten ze in Azië en zo. Indonesië zijn ze natuurlijk. Treden ze vaak op. En we waren erg blij dat ze nu wel beschikbaar waren. Dus, eindelijk gestrikt. Vastleggen die handel. Precies. Music Distillery 2019. Een fantastisch programma. Vrijdag 11 oktober begint het. En zondag om half zeven 's avonds eindigt het op de 13e. Wat kosten de tickets als je er naartoe wilt? En zijn ze er nog? Er zijn nog zat tickets, ja. En de tickets kosten €30 voor een dag. En wil je alle drie de dagen komen, en zo heet de paspoort, dan betaal je €75. Dus niet drie keer 3 is 90, maar €75. Waar kunnen mensen ze bestellen? Ja, de tickets en verdere informatie staat op www.musicdistillery.nl. Music Distillery 2019. De voorzitter vertelde ons daar alles over. Wilt u het hele programma nog een keer bekijken en tickets bestellen? Dat kan op musicdistillery.nl. Heel hartelijk dank voor deze toelichting op het hele programma, Frans van der Kruchten. En ik zou zeggen, succes met de laatste voorbereidingen. Hartstikke bedankt. Dit is De Late Avond. Hello again, hello. Just called to say hello.